وریدہ بن حسیب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خمس پانچواں حصہ کون سے لے آئیں۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غزل کرتے دیکھا تھا۔ میں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تم دیکھتے ہو علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اور ایک لونڈی سے صحبت کی۔ پھر جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے بھی اس کا ذکر کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، وریدہ، کیا تمہیں علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا، علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی نہ رکھنا، کیونکہ خمس غنیمت کے پانچویں حصے میں اس کا اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4350۔